Book 2 74 74 74 رجاء الشيء تلوتش për diçka تلوتش për diçka هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ A mund të mi prisni flokët? A mund të mi prisni flokët? Min fadlik, lejsa kasiran gjithden. Jo shumë shkurt, ju lutem. Jo shumë shkurt, ju lutem. Min fadlik, aksar bi kalil. Pak më shkurt, ju lutem. Pak më shkurt, ju lutem. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ أمونت تشفيلوني فوتوغرافيت؟ أمونت تشفيلوني فوتوغرافيت؟ الصور موجودة على السي دي. فوتوغرافيت يان تي دي. فوتوغرافيت يان ن تي دي. الصور موجودة في الكاميرا. Fotografit janë në kamera. Fotografit janë në kamera. Hal yumkinuka islahu as-sa'a? A mund ta rregulloni orën? A mund ta rregulloni orën? Az-zujaju talif. Gota është e thyer. Gota është e thyer. البطارية فارغة. بطارية është bosh. بطارية është bosh. هل يمكنك كي القميص؟ A mund ta hekurosni këmishën? A mund ta hekurosni këmishën? هل يمكنك تنظيف القميص؟ A mund ti pastroni pantallonat? A mund ti pastroni pantallonat? Hal yumkinuka islahu al-hidha'? A mund ti riparoni këpucët? A mund ti riparoni këpucët? Hal yumkinuka an tu'tini shu'lata nar? A mund më jepni për të ndezur? A mund të më jepni për të ndezur? هل معك كبريت أو ولاعة؟ أكني شكربسة أو شاكماك؟ أكني شكربسة أو شاكماك؟ هل عندك منفضة سجائر؟ أكني تافل دهاني؟ أكني ني تافل دهاني؟ أتدخن السيجار؟ أبيني بورو؟ أبيني Puro? أتدخن السجائر؟ أبيني cigare؟ أبيني cigare؟ أتدخن الغليون؟ أبيني ملول؟ أبيني ملول؟